प्राकृत नवर्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जब जप वगैरह अपने लिए नहीं करना है तो ये जप आगे करते समय में हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए? मात्र दुनिया का कल्याण हो, मात्र जीव का स्थावर जंगम, मात्र संसार का कल्याण हो। तो क्या हमारे एक के जप करने से सबका कल्याण हो जाएगा? तो आप जो चाहते हो जाता है क्या? उम्र में जो चाहते हो जाता है, फिर क्यों करते हो? बन जाओ दोनों, जो आप करते हो और चाहते हो ऐसा करें वो हो जाता है क्या? तो फिर मैं क्यों चिंता करूं? अपना कर्तव्य है। कलकत्ते की बात है पुरानी, वो भाई अपने धर्म का जूता पहनना छोड़ दो। हम जूता पहनना छोड़ दे तो गोहत्या बंद हो जाएगी क्या? तुम्हारे उत्तर दिया गोहत्या बंद होती है, पता नहीं आपको तो पाप नहीं लगेगा और गोहत्या बंद भी हो जाएगी। आप जूता पहनो तो आपको तो गोहत्या लगेगी। अपने कर्तव्य का पालन करना है, फले सकते नहीं बद्धते। आपने अपना जो काम है कर्तव्य है, फले शक्तो निबद्धते, फले शक्तो निबद्धते, फले शक्तो निबद्धते। याद रखो, फल चाहिए फल हो जाएगा क्या? फले शक्तो निबद्धते, फल में आशुतो बन जाता है। कर्मणि एव अधिकार रसते माँ फलेशु कदाचन। कैसे प्रश्न करते हैं? सत्संग सुना है नहीं कदी? गीता पढ़ा है नहीं? तुम्हें कोई ठेका लेना है क्या? गणा तो लो, फिर मेरे उसको पूछो, मेरे पूछने जरूरत नहीं। खुश आज सब अपने काम करते, मेरे थोड़ी पूछना है। मेरे को पूछेंगे तो मेरी मनवाई जैसी कहूंगा। होना करना क्या बात है? आपका भाव शुद्ध हो जाएगा, कल्याण करने में उसको काम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या करें बेवाजी बात है। कर्मणि एव अधिकार से माँ फलेशु कदाचन, फल में कभी तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसे करने से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? व्यापार करने से नफा हो जाएगा, खेती करने से नफा हो जाएगा, नौकरी करने से नफा हो जाएगा, यात्रा करते हुए नफा हो जाएगा, तीर्थ जाते नफा हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा नहीं, इसमें हो जाएगा कह दिया, क्या बात है ये? हर एक काम करते थे हो जाएगा क्या? कैसा प्रश्न करते हैं? ऐसा प्रश्न करने वाला अधिकारी नहीं है। होना दावा थोड़ी है। कर्मणि एव अधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्त कर्मणि। हो जाएगा तो भी आपको तो नहीं होगा, ऐसी बात वाले नहीं होगा। देखो भगवान कोई चीज है कि नहीं, भगवान कोई है कि नहीं, ये बताओ। वो प्रश्न करने वाला बताओ, भगवान पर, महात्माओं पर, श्रेष्ठ पुरुषों पर क्या असर पड़ेगा? जो आदमी निष्काम भाव से काम करता है उसका क्या असर पड़ेगा? और ये तो बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। सेठ जी ने कहा था एक जगह अभी खाली है, कौन सी, जिसके दर्शन स्पर्श भाषण और चिंतन से कल्याण हो जाए, जिसे घर का अन्न खाओ तो कल्याण हो जाए, याद करने से कल्याण हो जाए, दर्शन करने से कल्याण हो जाए। वैसे कब होगा तो उसे जो जितना काम सब दुनिया मात्र के कल्याण के लिए किया जाए, मात्र काम कल्याण के लिए किया जाए, और कल्याण के लिए किया जाए उसका होगा पुण्य, तो सब कल्याण के लिए होगा पुण्य, वो पुण्य का क्या फल होगा कि उस पुण्य का भी फल सब कल्याण। कैसे ये पुण्य का फल सब कल्याण के लिए, इसका फल क्या होगा कि उसका फल भी फल कल्याण। ऐसा अगर किया जाए तो उसके याद करने मात्र से कल्याण हो जाएगा, इसका इतना त्याग होगा। तो एक कुर्सी खाली है क्या कि मात्र जीव का कल्याण कर दे रहा, क्या पता खाली है कि हम बैठे नहीं बैठे, ये हम कहाँ का कल्याण कहाँ हुआ, अनादिकाल सृष्टि चल रही है, हमारा कल्याण नहीं हुआ। तो कोई ऐसी बात है कि सब कल्याण करे, जब एक आदमी कल्याण कर सकता है तो एक आदमी दो का चार का दस का कर सकता है, तो पचास का कर सकता है, तो सौ का भी कर सकता है, तो सबका भी कर सकता है। यही तो ऐसी है, पर किस करा तो ऐसा था भाव उसके द्वारा होगा, ये जिसने ये बात है कल्याण होगा कि नहीं होगा, तो मुझे मतलब भगवान पर असर पड़ेगा कि नहीं, वे जानते हैं कि नहीं, आप भी जानते हैं, भगवान पर बड़ा विचित्र असर पड़ता है। भगवान पर असर पड़ता है कि इसकी सामर्थ्य नहीं है संपूर्ण कल्याण करने की, फिर भी इसके मन में कल्याण करने की इच्छा है, तो इनका कल्याण तो करना भाई, मैं समर्थ होते हुए भी ऐसी इच्छा नहीं करता हूँ, और ये असमर्थ होते हुए भी सब कल्याण की इच्छा करता है, तो ये मेरे लिए आदर्श है, इसको मैं अब आदर्श मानू, अनुयायी बनू, मैं मेरे मन में आनी चाहिए ऐसी, जो मैं कर सकता हूँ और वो कर नहीं सकता, इतने पर भी दुनिया कल्याण चाहता है, कितना बड़ा है बताओ, कितना ऊंचा दर्जा है उसका, भगवान पर असर पड़ता है। आप फल सकते हैं, हर एक बात फल होगा जो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आपके उम्र में, आप हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाता है क्या, अब एक भी ना हो तो हर्ज क्या आपके। आप ऊंचा बढ़ना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो कल्याण होगा कि नहीं, तो हम इतने सत्संग करते हैं कल्याण होगा कि हो जाएगा, मैं इतना पैसा दे दूं कल्याण हो जाएगा, आप सुनते हो कल्याण हो जाएगा, बताओ ऐसे आदमी क्या कर सकता है, जो यूं समझता है कल्याण हो जाएगा, कैसे कर सकता है, वो मनुष्य बना ही नहीं है। निष्काम भाव कहाँ होगा, कल्याण हो जाए ये सकाम भाव है, हमने विचार किया कि जो कल्याण नहीं करे दूसरा कल्याण हो जाए तब सकाम भाव हुआ। निष्काम काम करना चाहिए, गीता कहती निष्काम काम, कामना का त्याग कर काम करो, तो कामना का त्याग क्यों कहते हैं भगवान, तो कामना का त्याग करने से कामना सिद्ध हो जाती है, बताओ उत्तर दो इस बात का। अब सोचो दाता, कृपा करो, कृपानाथ सोचो। आपने कहा किसी का बुरा मत न तो देखो न करो और न सोचो, लेकिन जाने क्या बात है, हमारा मन दूसरे की बुराई, बुरा दृश्य, बुरी चीज को बहुत जल्दी पकड़ता है, अच्छी बात को पकड़ता नहीं, क्या करना चाहिए, करना चाहिए प्रार्थना, रोना चाहिए भगवान वाली, भगवान की अग्नि रोना चाहिए और प्रसादम करना चाहिए, महाराज क्या करूं बेटा, अंत करने ऐसा है, दुख होना चाहिए इसका, जोरदार दुख होगा तो छूट जाएगा, मेरा ऐसा अंतकरण दुखी है, जो दूसरे बुरा देखते मैं जो बुरा चार लेता हूँ, देखता हूँ, बुराई कर देता हूँ, तो ये कैसे छूटे, और छोड़ो नहीं छूटे तो परमात्मा से प्रार्थना करो, और भगवान ने कहा रो कि मेरे सदा में बड़ा स्वभाव खराब है, क्या करो छूट जाएगा, आपकी नियत जोरदार होनी चाहिए, बेटो छूट जाएगा। खास कर्मियों की तत्विक बात है, असली मूल बात है, मूल आप, मैं आपको बात पूछूं, कि जो किसी का बुरा नहीं करता, बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं समझता, वो आदमी बुरा रह सकता है क्या? खूब विचार कर उत्तर दो उसका। जिसके मन में किसी को बुरा समझने की वृत्ति है ही नहीं, किसी बुरा चाहता ही नहीं, किसी बुराई करता ही नहीं, तो भला होगा बुरा होगा वो आदमी? वो आदमी कैसा होगा बताओ? बोलो, कोई बोल दो। भला ही होगा। भला तो भला बनने के लिए सत्संग करते हो, क्यों वास्ते करते हो? सत्संग करते चोर बनने के लिए, डाकू बनने के लिए करते हो? बुरा बनने के लिए करते हो क्या? मुफ्त में भला बनता है, बिना भलाई किए भला बनता है, बिना भलाई किए भला बनता है। कितनी मुफ्त की चीज है, सोचो। इनमें शंका करो, बिना भलाई किए भला बनता है, इसमें शंका करो। भलाई करना कपड़ता नहीं भला बन जाता है, कितनी मुफ्त की चीज मिलती है कोई? बताओ, क्या आप लोग अभ्यास करना पड़ता है, विद्या पढ़ना पड़ता है, भला बनना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? जो किसी को बुरा नहीं समझता, बुरा नहीं चाहता और बुरा न करता, वो भला हो जाता है कि नहीं हो जाता? कि नहीं हो जाता है, बोलो। तो फिर तो यहाँ आए किस वास्ते? भला बनने के आए हो, बुरा बनने के लिए आए हो? बोलो। तो भला बनने दे रहे तो बता रहे, उन भी शंका करे। तो वृत्ति ऐसी होती है, अगर न होती तो कहने की क्या जरूरत है? आपके अगर बुराई नहीं होती है और बुरा नहीं चाहते हो तो कहना पड़ता है, आपको कहना पड़ता है ऐसा उपदेश कि आग में हाथ मत दिया करो, आग में हाथ मत नहीं देना, कहना पड़ता है। तुम आकाश मत चढ़ो, यहां से आकाश मत चढ़ जाओ, ना चढ़ना नहीं चाहिए, कहता है कोई? तो कहता है वही जो आप कर सकते हो, कहता है कर सकते ही नहीं, वैसे कोई कहता है आकाश में चढ़ जाओ, आकाश में जाओ, कहता है आप ऐसे बन सकते हैं, इस वास्ते कहते हैं। अरे आप में गलती है, इस वास्ते दूर करने के लिए कहते हैं। आप गलती हो ही नहीं तो क्यों कहेंगे? सुगम से सुगम बड़ा ऊंचा बढ़ने का उपाय ऐसे बताऊं मैं तो, सुगमता से ऊंचा बढ़ने है, तो इसमें कठिनता क्या पड़े बताओ? कोई भलाई करनी नहीं पड़ी और भला बन गया, कितना बड़ा काम हुआ बताओ? क्या वो बुरा रह सकता है क्या? किसी को बुरा नहीं समझा, किसी को बुरा नहीं चाहता, किसी को बुरा नहीं करता, वो भला बने बिना रह सकता है क्या? उसमें बुराई रह सकती है क्या? बोलो, खुला बोलो। बुराई करता नहीं, बुराई चाहता भी नहीं, लेकिन मन में बुरे विचार आते हैं। तो वो बुराई का जड़ है, वो तो यदि मन से अध्याय थी तदेव कर्मणा करोति, तदेव वाचा वदति। यदि मन से अध्याय थी तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तदेव कर्मणा करोति। मन की तो असली जड़ ही मन ही है, तो मन को सुधारो कैसे? मन भला कैसे बनेगा? जब बुराई दूसरी देखते हो, बुरा समझते हो, तो मन भला हो जाएगा क्या? बताओ। और मन भला बनाने के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, आप और हम सभी किस वास्ते इकट्ठे हुए हैं? हमारा मन भला बन जाए, हमारा हमारी वाणी भली बन जाए, हमारा जीवन भला बन जाए, तो उसमें दुख होना चाहिए। मन में बुराई जाके राम राम राम राम, मन बुराई जाके ऐसा करना चाहिए, बुराई मिट सकती है। एक सिद्धांत है, खूब ध्यान देकर सुनो। बुराई है वो मूल में नहीं है, बुराई मात्र आगंतुक है, भलाई मूल में है। भलाई मूल में सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ध्यान देकर सुनो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल अमल अमल अमल अमल, और शायद शुक्राशि मूल में है कि नहीं? बुराई बताई है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शायद सुग्राशी बताई मूल में, तो मूल की भलाई आप प्रकट हो जाएगी। बुराई नहीं करोगे तो मूल भलाई है, ईश्वर अंश साक्षात और अमल मल है ही नहीं। जितनी बुराई है सब आगंतुक है, बुराई नहीं करोगे तो भलाई आप से आप हो ही जाएगी। क्या होगा बताओ? बुराई नहीं करेगा तो क्या होगा? भलाई होगा। कुछ नहीं करेगा तो भलाई होगा, दो बात ही हो गई। कुछ नहीं करेगा तो पाप नहीं लगेगा, और भलाई हो जाए तो बढ़िया बात होगी। इतना सुगम साधन, इतना महत्व साधन का, अरे इतनी सुगम छोटी सी बात। बाबा जी कहते मन में, मन आ जाती है, मन में आ जाती है तो मन को शुद्ध बनाओ। आप भी मैं भी सब भी अपने करो। ऐसा नहीं कि आपके लिए कह दिया, मैं मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं करता हूँ तो गलती मेरी होती है, कर सिद्धांत गलत हो जाएगा। तो बुराई आती है तभी तो कह देगा मत आने दो, कूड़ा कट आता है तभी तो झाड़ू दो, या तो क्यों कहा जाता है? कपड़ा मैला हो जाता है इस बात से साफ करो, और मैला करते हैं। सब स्वच्छता निर्मलता मुक्ति, मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन कृति साध्य है। बंधन मुक्त नहीं होता है, बंधन करने से होता है। मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक। परमात्मा प्राप्ति स्वाभाविक है। जब सबको आप व्यापक कहते हो परमात्मा, सबके हृदय में परमात्मा है, तो परमात्मा कहीं लाना पड़ जाएगा। ये बुरी बात सही तो परमात्मा नहीं दिखते हैं, यार बुराई शब्द छूट जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो, और क्या होगा? और होगा क्या बताओगा? परमात्मा शब्द के परिपूर्ण है कि नहीं? तो आप में मेरे में भी है कि नहीं? नहीं है। मेरे को छोड़कर व्यापक ऐसा है तो मुझे सुबह है या बुराई के कारण तो दिखते नहीं है। कल्याण की बात है, एकदम उद्धार। बताओ इसमें शंका करो, इसमें संदेह करो, क्या होगा? उसके नतीजे क्या होगा? परमात्मा की प्राप्ति होगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, जो चाहो सो हो जाएगा। अच्छी से अच्छी बात जो चाहते वो हो जाएगी। इतनी सी बात से इसमें क्या उद्योग करना पड़ेगा? क्या पसीना आता है इसमें? किसी को बुरा न समझे तो पसीना आता है, परिश्रम पड़ता है। क्या पैसा लगता है? क्या विद्वत्ता चाहिए? क्या योग्यता चाहिए? क्या चाहिए बताओ? क्या पराधीन रहा इसमें? इसको बुरा नहीं मानेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे, पुरुषार्थ कुछ करना पड़ेगा नहीं। मुफ्त भले हो जाओ, इतनी ऊंची बात है तो बैठे बैठे आप स्वयं स्वयं स्वयं भले हो जाओ, और भले को परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। कितनी सुख है बताओ? आपको भला पढ़ने के लिए क्या करना पड़ा कि बुराई नहीं करनी पड़ी? बड़ी इतना भला करने, भला पढ़ने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। भले बढ़ गए, इतनी मुफ्त की बात मिलती है कोई? ध्यान दो, शंका करो, उसमें नहीं बनता हुआ ऐसी शंका करो। निस्संदेह बात है तो बड़ी शुभ बात है। अंदाजा कृपा रखो, किसी को बुरा न समझो। आपको बुरा समझने का क्या अधिकार है बताओ? क्या हक है आपको? किसी को भी बुरा समझने का क्या अधिकार है? आप अधिकार मिला है? परमात्मा से मिला है, संतों से मिला है, शास्त्र से मिला है, आपको अधिकार मिला है। कोई हमारे साथ यदि बुरा करता है, कर रहा है, हम उसको क्या बुरा भी नहीं समझने का अधिकार? बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। वो तो हमारे साथ बुरा कर रहा है। अब ध्यान कर सुना मेरी बात हो कृपानाथ, ऐसी बातें आप पूछो, ध्यान देकर सुनना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पर उत्तर बढ़िया कम नहीं है इसे। जो बुराई कर रहा है वो अच्छा करता है कि बुरा करता है? बुरा करता है। तो बुरा करता है तो उसका खुद का कल्याण होगा क्या? तो उसको बुरा आप समझो, वो बुरा समझता है, एक काम करता है आप और बुरा समझो, डबल बुराई हुई दुनिया में, दूनी बुराई हुई। यार आप बुराई नहीं करते, सिंगल रही तो बुराई फैलानी है कि बुराई बेचानी है? बोलो, बुराई का प्रचार करना है कि मिटानी है? तो मिटानी जरूर, एक एक ही रहेगी, क्या करो डबल हो जाएगी। निर्वृत गाली एक है, उथल गाली अनेक, जे गाली उथल नहीं रहे एक ही एक। तो दुनिया मात्र में, दुनिया मात्र का लाभ किया आपने, दुनिया मात्र में दो होती बुरा जीव एक रहेगी। दूसरे वो बुराई करता बुरा बनता है, तो वो बुरा बन करके बुराई करता है तो उसका बुरा ज्यादा होता है, तो उसकी बुराई करो वो तो बुरा हो रहा है, फिर आप बुराई करो बेचारे को और धक्का दो, स्वयं तो भूल से खड़े में जा रहा है फिर आप ही धक्का दो उसको, ये भला बना है आपका? अच्छा उसको भलाई सीखोगे तो बुराई करके भलाई सीखोगे, भलाई करके भलाई सीखेगा। दूसरा आदमी भलाई सीखेगा तो आपकी बुराई करने से सीखेगा, बुराई न करने से सीखेगा? बताओ। तो संसार में प्रचार बुराई का करना है भलाई का करना है? बताओ, मनुष्य बुराई फैलाने के लिए हुए हो? तो बुराई करे आप ही बुराई करो तो बुराई फैलेगी मिटेगी? आप नहीं करो मिटेगी? तो बुराई कर रहा है इस वास्ते तो उसे भलाई करनी है, मन में दुख होना चाहिए भाई ये बुराई नहीं करता तो अच्छा था, बड़ी भारी सेवा है यार, तो उसका नुकसान है। आप बुराई के बड़े बुराई करना, इन कौन बदला है? गदा कहते खुजारते वो खुजारता, वो दुर्ती मारे वो दुर्ती मारता है, तो गदे का काम है मन का काम है? बताओ, कुत्ता एक काटता है, काटता है वो काटता है, वो चाटता है वो चाटता है, तो कुत्तों में गधों में भी है, मैंने पढ़ा क्या हुआ? मैंने पढ़ा क्या हुआ? प्रश्न पूछो, तर्क करो। देखो अच्छी बातें हैं, वो अच्छी है, बढ़िया ही बढ़िया है वो उसमें संदेह नहीं है। वो बात ही कही जाती है भाई, मेरे को संता से मिली है, वो बात कहता हूँ आपको। आप ये समझो, एक बार कह दो शर्म आती कहते दो, मैं आपका बुरा चाहता हूँ क्या? आपको ऐसी बातें कहता हूँ तो आपका नुकसान चाहता हूँ क्या? बताओ भाई, नुकसान हो जाए भूल से, नियत तो सफाई दे दू, नहीं तो आपको बुरा करने का नहीं है, तुम बुरा करने नहीं देखते हो, किसी कसौटी कसो इससे किसी कसौटी कसो वो ठीक निकलेगी, अलग कर लेंगे फैल कैसे हो जाएगी। इस बात ये बात सच्ची है, बुराई दुनिया से बुराई कैसे हटे? उमा संत की है बड़ाई, फिर मंद कर दो करे भलाई। ये संत की बड़ाई है, हमारे वो बड़ाई सीखना है या दूसरी सीखनी है? मंद कर दो करे भलाई, और बैर आकार सबका ऊसो, अरे को रो कर हित अनहिता ऊसो, ये दुष्टता है। बैर तो समान पंक्ति सब पूछ दी, बैर सब आप ही भलाई करे भाई तो खबर लेनी है, क्यों बैर आकार सबका ऊसो, जो कर हित अनहिता ऊसो, उसको तो हित करना ही, क्या ये मनुष्य बना है? तो भाई मेरी दृष्टि में जो अच्छी बात है वही करने की चेष्टा करता हूँ, भूल हो जाती है उसको माफ कर दू, वो माफ कर देना चाहिए ना। अटपटी बात पूछी है कि आपके हम बड़े भव्य दर्शन यहाँ कर रहे हैं, आपके बड़े भव्य दर्शन हम यहाँ कर रहे हैं, अच्छा तो आपका ये दिव्य रूप किसी पुस्तक के प्रवचन में और में किसी आपके चित्र में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, चित्र में आ जाएगा। अब देखो इसमें ध्यान देकर सुना आप लोग, ऐसा भव्य आदमी, कई आदमी चित्र है, कोई न कोई अच्छा लगे, कोई न कोई अच्छा लगे, ऐसे चित्र आएगा तो भगवान ओढ़ जाएगा, भगवान को पहचान दो क्या बताओ, तो भगवान छिप जाएगा कि नहीं? तो मेरा काम भगवान छिपाने का है। अपना चित्र फैलाता है वो, जैसे राजद्रोही हो गए, जो भगवद्रोही है वो भगवान की जगह वो चित्र, जहां भगवान आते उस जगह अपनो चित्र दे दिया, तो भगवद्रोही है कि नहीं? भगवत प्रेमी है बताओ। भगवान के चित्र को पूजते है, वैसे कि मेरा चित्र दे दिया मैंने, तो उसका हित हुआ का हित हुआ, लाभ हुआ का हानि हुई? अपनी पूजा करवाता है, अपने चित्र को पूजाता है, तो भगवद्रोही हुआ का नहीं बताओ? क्या कहते हैं ये प्रश्न करने वाले बोल रहे हैं क्या? वो प्रश्न करने वाले बोल रहे भाई, प्रश्न उन्होंने नहीं किया है, प्रश्न किया है कोई नए आदमी है, रघुकुल तिलक है कोई रुड़की के, आपने किया है ना, आपको कोई शंका है? आपको प्रवचन सुन रहे थे लेकिन दर्शन आज किए, ऐसे लोग आपकी किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन आपको देखा है, क्या आवश्यक है आपको देखना मिलना और आपसे आपके इस तरह से प्रवचन सुनना, या वैसे भी कल्याण हो सकता है आपकी किताबें पढ़ सकते, ये हमारा प्रश्न। आपके यूँ दर्शन से कल्याण होता है कि आपकी पुस्तकों से कल्याण होता है, ये हम तो अच्छा ये बात आप ही बताओ कि मेरे दर्शन से कल्याण होगा कि मेरी पुस्तकों से होगा, आप बताओ किसी कल्याण ज्यादा किससे है? आपके दर्शनों से बहुत बड़ा कल्याण। नहीं, वो पुस्तकों की अपेक्षा ज्यादा है, पुस्तकों से ज्यादा है बताओ? आपके दर्शनों से जो कल्याण है पुस्तक के इसके मुकाबले में पूछो सब ये बात ठीक कहते हैं क्या? मेरी पुस्तकें व्यापक है, मेरा चित्र व्यापक है, पुस्तकें सब जगह पहुंची, चित्र सब जगह पहुंचेगा क्या? वो स्वयं बोल रहे हैं कि आपकी पुस्तकें विदेशों में है लेकिन आपको जानते नहीं है। हाँ तो बढ़िया अच्छी बात है, तो जानने की जरूरत नहीं है, पुस्तकों की जरूरत है, जानने से क्या फायदा होगा? जानने से तिरस्कार होगा, कोई तो राजी होगा कोई नाराज होगा, यार पुस्तकों को नाराज कौन होगा? अपना अपना चित्र फैलाता है वे तो कई नाराज होंगे, या पुस्तकों को नाराज होगा? कुछ लोगों को नाराज करना ठीक है, राजी करना ठीक है, ज्यादा फायदा पुस्तकों से है चित्र से है बताओ? अपनी प्रशंसा चाहना ये बढ़िया है कि अपनी प्रशंसा न चाहना बढ़िया है बताओ? आप भी बताओ कि अपने चित्र को पूजाना ठीक है कि भगवान के चित्र को पूजाना ठीक है? क्या भगवान के पूजन कर चित्र एक अपनी आफत वो एक और नहीं कर दी, भगवान की पूजा में एक बाधा दी, भगवान चित्र की रुकावट होगी कि नहीं? तो भगवान की रुकावट करनी ठीक है क्या? मैं तो ठीक नहीं समझता भाई, मैं तो भगवान के चित्र रखो उनके पूजन करो ये ठीक समझता हूँ मेरी पूजन से। देखो भाई वो नहीं बोले जिन्होंने प्रश्न किया है, वो आप नहीं बोले, दूसरे बोले, दूसरे मत बोले भाई। देखो अपने जो विचार हो रहा है वो बात सच्ची क्या है, सिद्धांत क्या है, उचित क्या है, बढ़िया क्या है, कल्याणकारी क्या है, इस बात का निर्णय कर रहे हैं। इसमें ना आपकी बात है ना मेरी बात है, सिद्धांत है शास्त्र की बात है, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये अपने विचार कर रहे हैं। तो अपनी पूजा करवानी चाहिए भगवान की पूजन करवानी चाहिए बताओ? हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और बहुत ही अरसे बाद एक विरक्त पुरुष के दर्शन किए। जय हो, जय हो। बहुत अच्छी बात कही कि अब मैं समाहित हो गया। बहुत बढ़िया कृपा है आपकी, बहुत कृपा, आपकी कृपा मानूंगा मैं। मैंने देखी है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ। देखिए सच्ची बात, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, आप मानते हैं तो कितनी कृपा है। ये आपने खूब अच्छा समाधान तो कर दिया, फिर भी पूछ रहे हैं। हाँ। मृत्यु के बाद नेत्रदान के विषय में। हाँ। ये शास्त्र संगत नहीं लग मालूम दे रहा है कि बेचारा कोई आदमी रोशनी प्राप्त कर ले, वो तो मर रहा है, रोशनी प्राप्त कर ले यदि उसके नेत्र दे देते तो उसमें बुरा क्या है? कहते अगले जन्म में अंधा होगा, तो भले ही अंधा हो, क्या हो, जोखिम ले लो भैया। दो आप इतनी जोखिम ले लो, क्योंकि इस जन्म में भी आंख गई, आगे जन्म में आंख जागती है, फिर भी दूसरी हो जाए तो बहुत बढ़िया। देव शास्त्र की आज्ञा पूछो तो मैंने पढ़ा नहीं भाई, मेरे में कई पुस्तक देखने में आई नहीं। कहते शास्त्र संगत नहीं है, शास्त्र संगत नहीं है। ये कह रहे हैं कि शास्त्र ने जो मना किया है वो संगत मालूम नहीं देता है। अब आपको नहीं मालूम देता है तो शास्त्र की बात मेरे भी समझ में नहीं आई, तो खराब है क्या? वो जो बात शास्त्र की मेरे समझ में ना आवे तो खराब होगी? तो समझ को सुधारेंगे, शास्त्र को सुधारे। अपनी बुद्धि कितनी है, शास्त्र लिखने वाले की बुद्धि कितनी है? ऋषि महर्षि ऋषियों मंत्र दृष्टार है, वेदों के मंत्र दर्शन हुए, मंत्रों के दर्शन हुए, वे बात लिखते वो ठीक है, हम जानते वो ठीक है, बताओ उनकी दीर्घ दृष्टि है हमारी दीर्घ दृष्टि है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे काया काय व्यवस्थितम्। गीता ने कहा है शास्त्र प्रमाण, कर्तव्य रा कर्तव्य में शास्त्र प्रमाण, ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तव्य आदर्शी। यहाँ शास्त्र की विधि करना चाहिए, समझे? सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधैव स। सर्व का लोचन क्या है? शास्त्र है। गावो गंधेन पश्यन्ति, शास्त्र पश्यन्ति वे द्विजा, और राजा ना सारा सारे पश्यन्ति राजा ना चक्षु व्यापित रजना। गाय गंध से परीक्षा करती है, और ब्राह्मण बड़े अच्छे पंडित वे शास्त्र से देखते हैं, शास्त्र दृष्टि है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम जैसे नास्ति अंध से, वो अंधा है, उसको पता नहीं है। इस वास्ते ज्ञात्वा शास्त्र विधान हो, तुम शास्त्र का विधान समझ करके काम करना चाहिए। देखो एक कथा सुनी मैंने, भीष्म जी महाराज थे, वो महाराज आज भीष्म पितामह कहलाता है, सब पिंड और पानी देते हैं, जिनके बेटा हुआ तो वो बेटा पोता ही देता है, भीष्म जी को दुनिया देती है पानी और पिंड, बेटा नहीं हुआ उनके, ऐसे भीष्म जी जानकार। तो वे अपने पिता शांतनु का श्राद्ध कर रहे थे, तो नदी के किनारे बैठे थे, तो वो पिंड जाने लगे तो जल में से पिता का हाथ निकल आया, तो भीष्म जी ने संतोष ब्राह्मणों से पूछा, भीष्म जी शास्त्र के बड़े सूर्य थे, भगवान ने कहा है कि भीष्म को पूछना हो तो भाई ये शास्त्र का सूर्य है, क्षत्रिय थे वे परंतु शास्त्र का सूर्य है, युधिष्ठिर तू धर्म धर्म धर्मराज था, वो तेरे धर्म की कोई शंका हो तो भीष्म को पूछ ले, धर्मराज की धर्म की शंका भीष्म से पूछ लो। वे भीष्म जी जब पिंड देने लगे तो पिता का हाथ जल में से निकल गया, तो ब्राह्मणों से पूछा, और मन नहीं गई मन ही बात कि महाराज पिताजी का हाथ में दू पिंड दर्भ पर, तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई शास्त्र में दर्भ पर लिखा है, तो दर्भ पर दिया, हाथ में नहीं दिया, क्यों? क्यों तो बैठी धरे से क्यों है क्यों? तो ऐसा हाथ तो कोई से ही निकलेगा, दूसरा कैसे देगा हाथ में? दर्भ में सब दे सकते हैं, तो शास्त्री बात माननी चाहिए। कितनी विलक्षण बात है, फिर भीष्म जी ने हाथ में नहीं भद्रभा में लिया, शास्त्र बात गए तो सुन गया प्रत्यक्ष से बढ़ करके। तब भीष्म जी इतने ऊंचे हुए, भीष्म जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज विधि दर बाबा देने की हाथ में है, तो भाई दर बाबा देने विधि है हाथ में दिया, हाथ मांग दे नहीं दिया, बाप मांग रहा है नहीं दिया। कितनी विलक्षण बात है, पद्मपुराण में कथा आती है बड़ी विचित्र। भगवान वनवास में रहते थे तो वहां पिताजी का दिन आ गया, दशरथ जी महाराज दिन, तो पिंड देना पानी देना है, तो बड़े संकोच भरे कि अब राजा महाराजा कह रहे हम महाराज जो फल खाते हैं तो इंगूदी फल है, इंगूदी फल है वहां पर गूंदी होगा, वैसे पिंड देने लगे तो आप राजाओं को भोजन दो, राजाओं को उचित देना चाहिए, परंतु हम क्या करें, साथ की विधि है कि जो अन्न खाते हो वो आप वो ही पिंड रहे हो, तो हम जो पिंड कहाँ से लावे, यही पिंड देते हैं आप स्वीकार। मारा बड़े संकोच से कहा आपके लायक सीट नहीं है, जंगली भोजन आपके लिए थोड़ा दिया जाए, मैं क्या करें दू ऐसा, तो वो पिंड दिया, पिंड दिया तो सीता जी सच उसमें चली गई, लता के पीछे चली गई सीता जी, तो भगवान क्यों सीता जी तो सही है, क्या हुआ कि आपके पिताजी आ गए घूंघट खाट कर चली गई, लता के पीछे ससुर आ गए सामने, आज ससुर का तिरस्कार है, भगवान राम राम जी को नहीं दिखे पिताजी, सीता जी को दिख गए, पद्मपुरा में कथा आते गए तो चट उठ देने चले गए, राम जी के क्यों चले गए उधर गए, आपके पिताजी आ गए उनके सामने में कैसे मुंह सामने बैठूंगे, पिताजी का आदर करो, कितनी विलक्षण बात है। तो शास्त्री विधान करने से ऐसी विलक्षण बात होती है, राम जी को नहीं दिखे, कितने संकोच से पिंड दिया महाराज आपके लायक पिंड है, राजा महाराज हम क्या कितना बढ़िया भोजन होता है पिंड दो, ऐसे पिंड देने पर भी दशरथ जी महाराज खुद आ गए। भाव है मेरा इस बात सस्मा शास्त्र प्रमाणन दे कार्य कार्य कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र प्रमाण है, तो शास्त्र विधान करो तो शास्त्र पश्यंती गावो गंधे न पश्यंती शास्त्र पश्यंती वे द्विजा आचार्य ही पश्यंति राजा ना, राजा लोग गुप्त पुरुष देखते हैं, गंध गाय से देखते हैं और जो विद्वान है वे शास्त्रों से देखते हैं, चक्षु ज्ञान इतने जना दूसरे दो आंखों से देखते हैं, तो आंखों से सभी देखते हैं शास्त्र ही पश्यंति वे द्विजा, द्विज वे शास्त्र से देखते हैं, शास्त्र से देखते हैं ऊंचा कर जाते हैं, गाओ गंधे न पश्यंति गाय रखने पर जानते हैं, जब वर्षा होती है उस समय में गाय खो जाती है, बकरी खो गई बैल खो गया गाय खो गई, जानते हैं कि नहीं, गाय गम गई गाय गम गई, फिर जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते जाते जाते ही चले जाते हैं, अब वो जल्दी मिलती है नहीं, तो अभी क्या करते हैं, उस वास्ते अतिथि सत्कार में कहा है ऐसा जो अपने गायों खोजने के लिए जाए वो जैसे ब्राह्मण अतिथि हो ऐसे अतिथि मानकर उसको भोजन कराना चाहिए, क्योंकि वो तो भाई अभी लिया बस लिया अभी लिया अभी लिया पास में कुछ नहीं या निकली गाय दूर तो भूख तो लगेगी ही नहीं है, कोई जो उसको भिक्षुक मनाए उसको ब्रह्मचारी हितैष विद्यार्थी गुरु पोषक अध्वगह रास्ते चलता चलता आवे, तो रास्ते चलता आवे वो तो फिर भी सामग्री रखता है, मैं गाय के लाभ समझ के रखता ही नहीं कि गाय लिया हुआ यहाँ अभी लिया हुआ अभी लिया हुआ और चला ही गया। इस बार मारवाड़ी कहावत है कि लो बलागो बाणियों चढ़ लगी गाय बावड़े तो बावड़े नहीं तो आग रह जाए, लो बलागो बाणियों वो गांव में चले गए बहुत दूर दूर भाषा ही नहीं समझे, तो लो बलागो बाणियों और सुर्खे लगी गाय सुर्खो थोड़ा थोड़ा लीलो है, मैम क्या हुआ वो लीलो चले ना तो नीचे देखेंगे तो वो हरियो देखे खूब खरे वो उठ जाता है उठ हरियो जाता है उठ हरियो जाता है मैं बस चले जाएंगे हरियो मिलेगा जल्दी हरियो इतो इतो घास है पर यू देखे तो नीचे घास ज्यादा बहुत घास है इस बार खो जाती गाय तो वे गाओ गंदे गंध आती है उसे नींद हरी हरी घास गंध आती है घास उतो यार जर तरह है उतो ही ज्यादा वह थोड़ा ज्यादा है पर दिख है ज्यादा दुर्दृष्णा की तरह लोभ लागो पानी और सुड़के लगी गाय बावड़े तो बावड़े नहीं तो आग रह जाए नारायण नारायण चक्षु व्यापित रहना तो बड़े बड़े पुरुष शास्त्रों से देखते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्र सबका लोचन शास्त्र है शास्त्रों से देखो भाई जो अपने दीदी के यदि नहीं है तो अंधा है बेचारा क्या करे चक्षु व्यापित रहना सब चक्षु देखते हैं। गंगा जी के अंदर दीपक को तिराना चाहिए कि नहीं तिराना चाहिए चरण से वो दीपक तिराना नहीं वो गंगा जी की पूजन है गंगा जी आरती करे पूजन करे दीपक दे दे दीपदान दीपदान का बड़ा महत्व है दीपदान का वो शास्त्री आवेगा प्रत्यक्ष तुमको दिखेगा नहीं क्या समय अब बोलो भाई क्या सुना मैं देते हैं गुर्दा दान देते हैं जी देते हैं वो एक ही बात है सब वो एक ही बात है शास्त्र में ये बात आती है नहीं और अपने जोखिम लेकर देता है तो भाई बड़ा भाव अच्छा है दे दे जीते हुए दियो एक एक भाई की बात है वो लड़का था लड़के की गुर्दा खराब हो गया अपनी माँ ने अपना दया दिया मेरा लेकर दे दो ये पीती घटना है ऐसा देवर जी को उदारता है पर मृत्यु समय दड़े बाद में पता नहीं हमें शास्त्र में शास्त्र में आया नहीं हम जानते नहीं पूरा भाई हमारे देखने में नहीं आया शास्त्र में बहुत बातें हैं मैंने तो बहुत थोड़ा देखा बहुत कम बहुत शास्त्र अनंत पारम के शब्द शास्त्र होंगे शब्द शास्त्र भी बहुत है ये धर्मशास्त्र बहुत विस्तृत है बहुत बातें हैं हम तो जितनी जानते हैं उतनी जानते हैं उतनी भी याद नहीं रहती है याद भगत आती नहीं है जितनी याद आ जाए वो कह देते मैं कहूँ वो सब शास्त्र की है ये शास्त्र से किस दिन न कहूँ ये ख्याल तो रहता है मन भूल हो जाए तो माफ कर दो भाई भूल होती है भाई करे जाने की होती है गच्छता का भी चल आखिर जाए पड़ जाए आदि पड़ जाए इस तरह से आप फरमाओ बोलो क्या बताओ सबसे बड़ी बारी भूल है कि देह को अपना स्वरूप सबसे बड़ी भूल बताइए मैंने पुस्तक पढ़ी है मूल भूल है मूल भूल शस्त्र को पुस्तक शरीर को अपना समझना आप इतने बैठे हो कोई भाई बहन बताओ है कि अपने शरीर पर अपना अधिकार चलता है क्या कोई बताओ अपना अधिकार तो चलता है नहीं उसको अपनी मानना क्या ईमानदारी है क्या अपने शरीर पर अपना अधिकार चलता है क्या और चलता नहीं अधिकार उसको अपना मानना ये ईमानदारी है बेईमानी है क्या है मूल भूल है मूल खास ये भूल मिटानी है शरीर मिला है और बिछड़ जाएगा जो मिलता है बिछड़ जाता है वो अपना होता है क्या मिल जाता है बिछड़ जाता है साथ रहता नहीं वो अपना होता है अपना जिस पर अधिकार चले वो अपना होता है बिना चाहे बिछड़ जाता है क्या मरना चाहता है कोई कोई चाहता है क्या मरना सबको मरना पड़ता है चाहता कोई नहीं बचता कोई नहीं देखो तमाशा मरना चाहता तो कोई नहीं और बचता कोई नहीं तो मरना तो पड़ता ही है तो मरना पड़ता ही है तो पहले अपना देह मेरा नहीं मान ले पहले से अच्छा बताए ना अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते अंत में तेरे को छोड़ेंगे तो पहले छोड़ देना इज्जत रह जाए। एक बात याद गई कह दूं भाई ब्याह जब होता है आपका जब ब्याह हुआ तो ब्याह होने पर कंगन बांधते हैं ना कंगन बांधते कंकण डोरा कहते हैं मारवाड़ी के ग्राम भाषा में कंकण डोरा तो कंकण डोरा बांधते हैं ना तो पति का तो पत्नी खोलते हैं पत्नी का पति खोलते हैं ये है कि नहीं ही ताज है कि नहीं पता नहीं है ना एकदम सरस ही तो वो क्यों खोलते उसका तात्पर्य क्या है जो पहले खोल दे उसकी विजय होती है पीछे खोल दे उसकी विजय होती है तो तात्पर्य क्या है इसका तात्पर्य ऐसा मैंने सुना है कि जो आज हम गठबंधन करते हैं आज हम जो आपस में संबंध करते हैं ब्राह्मण की और अग्नि की साक्षी में मंत्रों के द्वारा हम हो गए तो ये हम छोड़ने के लिए करते हैं ये ब्याह हरदम रखने के लिए नहीं करते क्यों हरदम रहता ही नहीं ब्याह कोई ना कोई मर जाएगा दोनों मर जाएंगे एक मरेगा तो नहीं रहेगा तो नहीं रहना त्याग नहीं है मरना है तो त्याग जो पहले त्याग करते उसी मर्द भी चाहे स्त्री पहले त्याग कर दे चाहे पुरुष त्याग कर दे पहले तो इसका पहले त्याग करे क्या कर उसका बंधन खोल दिया तो भाई तेरा बंधन मैंने खोल दिया तो खोल दिया तो मैंने खोल दिया और मेरा बंधन तेने खोल दिया। स्त्री पर पुरुष का अधिकार पुरुष पर स्त्री का अधिकार जब ब्याह हो जाता है तो पुरुष अपनी मर्जी से ब्रह्मचर्य के पालन नहीं कर सकता बिना स्त्री की सम्मति के यदि स्त्री भी नहीं कर सकती क्योंकि दोनों बंधे हुए हैं तो इन बंधे हुए में उसका खोले आप वो खोले उसका वो उसका तब खुलता है ना अपना खोलना नहीं अपनी स्वतंत्रता नहीं है स्वतंत्र परतंत्रता हो गई तो पहले उसको खोल उसको छुट्टी दे दे स्त्री है छुट्टी दे देगा आपको छुट्टी हुई पुरुष छुट्टी दे देगा तेरी छुट्टी हुई अब भजन करो। ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं एक उपकोण ब्रह्मचारी होता है एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो होता है ब्रह्मचर्य से संन्यास में चला जाए प्या करे ही नहीं परंतु ब्याह किए बिना अगर त्याग न कर सका तो वो उपकोण होता है तो पहले से विचार के भाई ये शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है ब्याह करे तो ब्याह किसको करना पड़ता है जो विचार के द्वारा विवेक के द्वारा शास्त्र के द्वारा अपने विवेक से त्याग नहीं कर सकता तो वो करे तो त्याग करने के लिए ब्याह करते हैं ब्याह के लिए ब्याह नहीं करते हैं अनुभव करके देख करके छोड़ दे ये शास्त्र की विधि है देख करके छोड़ दो पहले विधन देखे बहम रहता है नजर कितना लाभ है इसमें कितना वो है वो चूह होगी इतने बताए चूहेगा उसने कितना लाभ है पता नहीं तो देख लिया करके ठीक है और मार्ग गजब मार्ग तो देख लियो कि तो है फिर छोड़ दे तो पहले छोड़े उसी बहदुरी तो पहले छोड़े आप छोड़े नहीं मेरा बंधन कर तुम्हारा को मैं बंधन अब तुम्हारे को बंधन नहीं रहा। पुरुष तो कहे स्त्री को तुम्हारा बंधन गया स्त्री कहे पुरुष को आपका बंधन गया मैं खोलती हूँ आपका बंधन कितनी बढ़िया बात है। तो ये सब हमारी संस्कृति ऐसी है कि जीव का कल्याण हो उद्धार हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है तो उद्धार करने के लिए मिला है तो पत्नी इस बात पिता न सस्यात सदन धरणी न सस्यात सदनो न सस्यात गुरु न सस्यात ये ऋषभदेव जी महाराज ने कहा है ऋषभदेव जी पांच में है पांचवें स्कंद में भागवत है जी पांचवें अध्याय है वो पिता पिता नहीं जो पुत्र की मुक्ति न करे वो पुत्र पुत्र नहीं जो पिता की मुक्ति न करे, वो माँ माँ नहीं जो पुत्र का कल्याण न करे, वो पुत्र पुत्र नहीं माँ का कल्याण न करे, वो पत्नी पत्नी नहीं जो पति का कल्याण न करे, अरे पत्नी पत्नी वो पत्नी जो पत्नी का कल्याण न करे। आपका आपस में संबंध है वो केवल उनके कल्याण के लिए ही संबंध है, अपने सुख के लिए नहीं। यही तनु कर फल विषेण भाई, इस शरीर का फल उसका उद्धार करना होता है, अपना सुख लेने के लिए नहीं। ये है ही नहीं हमारी सुख भोग के लिए है ही नहीं। आज तो महाराज परिवार नियोजन करते हैं और गर्भपात करते हैं, हद हो गई आखिरी। अब इससे पाप क्या बढ़कर होगा? जिस संतान ने गर्भ में आते समय दोनों को महान सुख दिया, जिस सुख के बिना वे रह नहीं सकते, इतना सुख दिया, अरे उसे टुकड़ा करके काट काट फेंक देना, इसके समान कोई विश्वासघात कर दो, कोई आत्मघात कर दो, हत्या कर दो, है कोई वो हत्या करते हैं, कितना पाप करते हैं, फिर मानते नहीं कहने से, बड़ा भाई जोर से प्रचार करते हैं। परिवार नियोजन से कितना नुकसान है इसका पता नहीं है। देखो भाई, हम लोग तो रहेंगे नहीं, क्यों शरीर का स्वभाव है तो मरेगा। कुछ समय बीतने के बाद ये वोट का जमाना है, इसमें जो दूसरा परिवार बढ़ रहा है, यार आप कई तो बन जाएंगे मुसलमान, कई बन जाएंगे ईसाई, और परिवार नियोजन कर दो तो और घट जाएगा, तो क्या संख्या बढ़ेगी? 20-60 एक मुसलमान के 60 लड़का लड़की, एक के बीस थे उसमें 4 मर गए, 16 है। ऐसी बातें मैं सुनता हूँ। अब वो बढ़ेगा और उसमें क्या दशा होगी? आपकी बहन बेटी की क्या दशा होगी? आपके शास्त्रों की क्या दशा होगी? आपके मंदिरों की क्या दशा होगी? फिर भी जोर से परिवार नियोजन कर रहे हैं, आप जरा ध्यान दो, कहना मन की बहुत आवश्यक चीज है। तो अखबार में आया सरकार अभी भी संतुष्ट नहीं हुई है नियोजन के। हुए के संतुष्ट हुए कहते, अभी तो संख्या बढ़ रही है, अब बढ़ रही है मुसलमानों की, ईसाइयों की, दंड देता है इनको, वो कराते नहीं, ये कराते हिंदू, सरकार को वो संतुष्ट नहीं और होना चाहिए। ये क्या बताऊ, सोचते नहीं। आप सोच कर उत्तर दो इसका। मैं तो अच्छी जगह पूछा है भाई, मेरे दो शंका है, एक परिवार नियोजन का दशा क्या होगी, एक आप पशु काटने के जो कारखाने बना रहे हो, बुचरखाना काटने का, अभी हबड़ा में एक बड़ा पा कारखाना खुला है, वो बन रही है इमारत, बन रही है अभी बहुत बड़ा, जिसमें कलर से सब पशु काटे जाएंगे, तो 36,000 कारखाना भी है और बढ़ रहा है, ये बढ़ते बढ़ते लाखों आदमी उसमें काम में लगेंगे, और पशु थोड़े हो गए हैं, पशु खत्म हो जाएंगे तो ये काम क्या देगी सरकार? यह दो मेरी शंका है, आप लोग सरकार से पूछो, जहां जहां आपकी गति है पूछो, मेरे को समाधान दो। इतना बढ़ा रहे हो उनको क्या काम देगी सरकार? पशु तो घट जाए कम जाएंगे, क्योंकि इतने जन्मते तो है देर मारते हैं इतने, ये आप ही जानते ही हो, तो फिर क्या दशा होगी? और परिवार नियोजन क्या दशा होगी? दोनों का परिणाम क्या होगा? आप बड़े बड़े अच्छे आदमी और बहुत पुआ से आपकी, तो जगत सरकार को संतोष नहीं, उनसे जाकर के पूछो। ये दो बात मेरे को दो, इसका जवाब मेरे शंका है, मैं जानना चाहता हूँ, आपको आप बता दो। जब पशु नहीं रहेंगे तो वे काटने वाले इतने निकम्मे हो जाएंगे, उनको क्या जीविका दोगे? और अंत में हिंदू नहीं रहेंगे तो उसमें क्या दशा होगी? इसका क्या जवाब है? ये दो शंका है मेरी। अब आज की वो मेरे तो मिलते नहीं, मेरा चेष्टा भी नहीं है, आप लोग कृपा करो इनका जवाब दो। सोचो आप भविष्य देश की वर्तमान दशा, उसका परिणाम पुस्तक लिखी है, वो आप पढ़ो, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम भावी क्या होगा वो पुस्तक देखो देखो पढ़ो। कई सज्जनों ने कहा बोलो बड़ सच्ची बात है आपने जो लिखी है बहुत अच्छी है। भैरव सिंह जी भाई बहादुर सिंह जी उन्होंने बड़े उत्साह से कहा कि आपकी एक एक बात सच्ची है जयपुर की बात है। भैरव सिंह जी ने मानी नहीं बात। भैरव सिंह जी दो बार मिला हूं मैं तुम्हारा ये कहो नहीं ये तो होना ही चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि मैं आपको समझा दूंगा तो बिल्कुल मैं समझने में तैयार हूं तुम समझाओ कोई समझाओ मैं समझने में तैयार हूं। तो आप समय कहाँ मिलता है ऋषि कैसे मिलता है आप आ जाओ समय मिलेगा मैं समझने में तैयार हूं उत्कंठा है मेरे समझने की समझाओ मानते नहीं। ये भाई ने साहब कहा कि आप लिखे बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है कई आदमी ने ऐसा अनुमोदन किया और कई मानते भी नहीं। आप लोग बताओ वो पुस्तक आप लोग पढ़ो और फिर मेरे को जवाब दो देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम उसका भावी क्या नतीजा क्या निकलेगा ऐसी बातें उसमें लिखी है पढ़ करके आप देखो। सरकार की ये कृपा है जो उस पुस्तक को जब्त नहीं करी अपने मन कह दीजिए आप पढ़ो और जवाब दो पुस्तक तो मिलती होगा गीता प्रेस में छपी है पहले 1,00,000 और जगह छपी थी पहले पीछे गीता प्रेस छपी है आप देखो हुआ। और समय हो गया महाराज समय को सार्थक बनाओ अपने गोविंद गोपाल की जय हो। सुनाओ भाई कीर्तन सुनाओ भगवान नाम का सुनाओ प्रेम से भगवान नाम कीर्तन करो प्रेम से जितना 5-10-15 मिनट करो सुनाओ। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 6 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम